слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Выступ спадарыні Ферэра Вальнер перад журналістамі разам з іншымі слухала наша корэспандэнтка Алена Струва. Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што Брусель надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі: рэфармавання выбарчага заканадаўства, вызвалення палітвязняў, выканання правоў апазіцыі, правоў СМІ, правоў няўрадавых арганізацый. Беларусь разглядаецца як суверэнная дзяржава з багатай гісторыяй. Яна падарыла свету нямала знакамітых мастакоў, пачынаючы ад Шагала. Мы з боку еўразвязу не можам вучыць краіну, што ёй рабіць, аднак мы можам абяцаць, што будзем адкрытымі і дружелюбнымі суседзямі. Я прыехала сюды, каб казаць, што калі Беларусь будзе разам з Еўропай, мы будзем вітаць яе. Спадарыня Ферэра Вальнер дадала, што еўразвяз гатовы дапамагчы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам. Спадарыня Вальнер падкрэсліла, што ў еўразвязу маецца магчымасці для супрацоўніцтва з Менскам па пераадоленню яго наступстваў. У невялікім інтэрв'ю, якія Свабодзе ўдалося ўзяць у спадарыні Ферэра Вальнер, літаральна за хвіліну перад яе выступам перад дыпламатамі, грамадскасцю, журналістамі, еўракамісар паведаміла, што чакала гэтай сваёй сустрэчы і гэтага свайго першага візыту ў Менск 4 гады. У якасці галоўнага выніку візыту, дарэчы, першага візыту ў Беларусь з боку еўрапейскага камісара, яна назвала: «Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг». Ферэра Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферэра Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін: «Ну, я і перед візітом гаварыў, што ажыдаць, што што-то сразу зменіцца, і візіт высокапастаўленого чыноўніка Еўракамісіі што-то зменіць рэальна в Беларусі, это было бы наивно, поэтому и мы услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех, и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться». Александр Казулин: «Разумело, что мы чекали, что будет больше уваги дадено ситуации с правами громадзян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди, но ускользь было сказано о том, что диалог повинен исти не только в галине экономики и энергетики, но так само и в галине демократии и прав свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферэры Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко». Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніта Ферэра Вальнера з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Ферэра Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу і, ў прыватнасці, да канца гэтага году выканае 5 умоваў дэмакратызацыі краіны. Расказвае Уладзімір Глот. Еўракамісар назвала сваю сустрэчу з кіраўніком Беларусі вельмі прадуктыўнай. «Магу вам сказаць, што мы мелі вельмі прадуктыўную размову па ўсіх пытаннях. Яна цягнулася 2.5 гадзіны. Мы абмеркавалі ўсе дэталі. Мне падалося, што прэзідэнт вельмі ўважліва прыслухаўся да маіх словаў. Я думаю, што гэта быў добры старт таго, што, я спадзяюся, будзе эпохай у нашых дачыненнях». Александр Лукашэнка ў час размовы са спадарыняй Ферэра Вальнер абверг выказванне тых палітыкаў, якія гаворыць, што ён вядзе нейкую гульню з Европай. «Чого ми хочемо з Європи? Щоб Європа розуміла, що Білорусь Это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные, трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом. Бенита Феррера-Вальнер так само выказалась за доброе дочинение Брюсселю и Минску. Але она нагадала, что Евразвязь и Еврокомиссия чекают от Беларуси выполнения головных умов демократизации краины. Это совместная праца с Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ у справе изменения выборчего законодавства Беларуси, как наступные выборы проходили поводле нового законодавства. А кроме того, это свобода медиа, свобода сходов, регистрация недержавных организаций, вызволение политзневоленных. Бенита Феррера-Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что Еврокомиссия прикладая намагання, как Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали финансовую допомогу Беларуси. Спадарення Феррера-Вальнер сказала журналистам, что в часе перемоги у Минску повставало питання про зменшення кошту визов для громадян у Беларуси. У приватности белорусский бок жадая, как виза потонела с 60 до 35 евро. Я подтримливаю эту пропанову и постараюсь довести необходимость этого до краинов, которые уваходят у Евразвяз, зазначила еврокомиссар у справах внешних сувязев Бенита Феррера-Вальнер. Передавал Владимир Глот. Сегодня ранницей перед перемовами с официальными белорусскими уладами Бенита Феррера-Вальнер встретилась с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурядовых организаций. За ходом этих встреч сочила наша корреспондентка Инна Студзинская. Пачатку спадарення Феррера-Вальнер гутарыла з лідарамі апазіцыі Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам, Станіславам Шушкевічам, Вінцуком Вячоркам. Паводле старшыні АГП Анатоля Лябецькі, прадстаўніца Еўразвязу назвала галоўнай задачай інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна паабяцала спрыяць таму, каб апазіцыя была ўцягнутая ў працэс перамову пра выбарчае заканадаўства. Яна дакладна ведае сітуацыю, пералічыла па пунктах, што было зроблена. Позитивная, разом с тем означает, что это недостатково, что тут есть прогресс, как, например, обменять кропковые санкции в отношениях до особенных белорусских чиновников. Зробила акцент на том, что у них есть разумение, что влада ожидала попрацовать только в экономической сфере, але супраца помир Брюсселем и Минском может исти. Только одночасово и по экономике, и по демократизации Беларуси. Оппозиция пропоновала Евразвязу выкористовывать наступную стратегию удочинения до официального Минску. Кредиты у обмен на политичный диалог внутри краины и поширение гандлю у обмен на свободные выборы. Особенно еврокомиссар у справах внешних связей Бенита Феррера-Вальнер сустрелася с представниками неурадовых организаций. Поводле слова Алися Беляцкого, для спадарни Вальнер было вельми важно почуть про проблемы неурадовых организаций, увогуле про то, что отбывается с правами человека, как раз перед встречами с министром замежных справов и керовником державы. Мы сгадывали про Максима Дашука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем спадара Тухойвіча. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрациями неурадовых организаций. Мне сдалось зрозумелым, что спадарня Вальнер как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. Она довольно обознанный политик. Меркую, что те пытания, как она будет ставить перед официальными чиновниками Беларуси и перед Лукашенком, будут иметь острый принциповый характер. Спадарня Вальнер отзначила, что для развития отношений помеж Евразвязом и Беларусью потенциал есть, але многое будет залежать от того, что отбывается внутри краины, что робит сама Беларусь, официальный Минск для демократизации своей державы, каже старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Мина нагадала так само про то, что Евразвязом было пропоновано 5 рекомендаций, но и отзначила, что на приконце минулого года было на видовоку просовывание вперед, а зараз якби гэты рух запаволіўся. Ну і сам фармат сустрэчы, ён больш усё ж такі быў скіраваны на выслухоўванне запрошаных. Наогул у спадарыні Вальзнер вельмі прынцыповая пазіцыя ў дачыненні да правоў чалавека, да правоў, звязаных са свабодай слова, са свабодай і правам на атрыманне інфармацыі. На думку ўдзельнікаў сустрэчы, Бенніта Ферэра-Вальдзнер добра разумее, што без змены выбарчага заканадаўства ў Беларусі не будзе ніякіх зменаў. Расказвала Іна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю слухачам еўракамісару справе знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Бенніта Ферэра-Вальдзнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў развязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантый правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю. Гэтымі днямі у бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты Свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахоўскі. Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Вы пачуеце перадачы з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростыні» і «Вуліца плошчы». «Акцэнты свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 17:18. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Бенніта Ферэра-Вальдзнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым Бенніта Ферэра-Вальдзнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Перад сустрэчай з афіцыйнымі беларускімі прадстаўнікамі Бенніта Ферэра-Вальдзнер сустрэлася ў Менску з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батура. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. Заўтра, 23 чэрвеня, беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку зноў можа атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Са Страсбуру, паведамляе Валентын Жданко. На вялікай мапе ў Страсбуры сярод еўразіяцкага кантыненту, краіны якога аб'ядноўвае парэ, белая пляма, што паўтарае абрысы Беларусі. Тое, што на вялізнай прасторы ад Сахаліна да Грэнлянды ёсць гэтая белая пляма, анахранізм, сказаў сёння падчас брыфінгу ў Страсбуры Жан-Луі Ларан, кіраўнік генеральнай дырэкцыі па дэмакратыі і палітычных пытаннях парэ. Я спытаў яго, як хутка Беларусь можа прайсці той шлях, што быў спынены ў 96-м годзе, і стаць паўнапраўным сябрам парэ. Спадар Ларан патлумачыў, што заўтра, калі еўрадэпутаты падтрымаюць праект рэзалюцыі, падрыхтаваны па выніках даклада з дакладчыка парэ па сітуацыі ў Беларусі Андрэя Рыгоні, статус адмыслова запрошанага будзе вернуты адразу, але пасля гэтага еўрадэпутаты штогод будуць вяртацца да гэтага пытання і вырашаць, ці варта такі статус падаўжаць. Шлях да паўнапраўнага сяброўства ў арганізацыі можа заняць не адзін год. Напрыклад, Расіі для гэтага спатрэбілася 6 год, а Чарнагорыі 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годзе ўжо атрымлівала статус адмыслова запрошанага ў парэ. Аднак пасля праведзенага ў 96-м годзе канстытуцыйнага рэферэндуму, вынікі якога не былі прызнаныя дэмакратычным светам, гэтага статусу яна была пазбаўлена. Сёлета 26 траўня паліткамісія парэ прагаласавала за вяртанне Беларусі да гэтага працэсу. Сёння падчас брыфінгу Жан-Луі Ларан нагадаў, што Рада Еўропы на працягу мінулых 12 гадоў спрабавала розныя спосабы ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва. Вынікі палітыкі ізаляцыі цяжка назваць плённымі, таму цяпер гучыць усё больш галасоў у падтрымку дыялогу. Гэта, аднак, зусім не азначае, што Рада Еўропы не заўважае альбо ігнаруе вялікія праблемы ў галіне правоў чалавека, якія застаюцца ў Беларусі нявырашанымі. Але ў еўрапейскіх палітыкаў ёсць спадзяванне, што ўздзейнічаць на беларускі рэжым яны змогуць больш плённа, калі дэпутатам з Менску будзе адкрыта дарога ў Страсбур. Тут у Страсбуры на заўтрашніх слуханнях будуць прысутнічаць дзве дэлегацыі. Афіцыйную узначаліць віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Пастухов Валерий Иванов, делегацию от Объединенных демократичных сил, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лябецко. Со Страсбуру передавав Валентин Жданко. Тим часом Вольфганг Водарк, депутат Бундестагу від фракції соціал-демократів і намісник керівника німецької парламентської делегації у ПАРЕ, заявив, що відновлення гостєвого статусу Білорусі у Раді Європи – перший крок у справі зближення поміж цією країною і організацією. Свою заяву німецький політик зробив напередодні сьогоднішнього відкриття сесії ПАРЕ у Страсбурі. Поводле Водарга, каб стати сябром Ради Європи, Білорусі спотребиться некілька років. Як наші слухачі вже ведають, у Тегерані відбулися збройні сутички поміж поліцією і прихильниками іранської опозиції. Поводле офіційних криніців, під час супротистояння загинули каля 20 чоловік, сотні поранені. Опоненти уладов домагаються перегляду офіційних виніків президентських виборів. Як можна оцінити вибух активності іранської опозиції? Чи є шанс на перемогу у тоталітарній країні? Меркування білоруських експертів собрав Ігор Корній. Тягом выходных у Иране узятые под варту близу полтысячи удельников манифестации. Однако лидер оппозиции Мирхосейн Мусави заявил про намер протягивать борьбу за скасование выников президентских выборов, не глядячи на потребование уладов спынить протесты. Выступаючи перед своими прихильниками, Мусави закликал их обвестить агульнонациональную акцию неподпорядкования, коли его арештуют. Нагадаем, что массовые выступы у Тегеране почались после обвешанной уладами 12 червня перемоги Махмуда Ахмадинежада на выборах президента. Оппозиция стверджает про массовые подтасовки. Ці можна на прикладі Ірану казати про жарговую кольоровую революцію, гэтым разом у серці мусульманського світу. Ось що з гэтай нагоди каже координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Змітер Бондаренко. В этом есть огульность того, что отбывается в Иране. Это носит светлое значение змагання за свободу. Безумовно, там есть своя специфика, тому что это навіть не свет. Там есть духовные керовники, але мы бачим, что в подеях в Иране зельничают и люди, которые працевали в Ураде при Айатолле Хомейні, и шмат духовенства. Змагання за свободу не имеет национальности, не имеет географичного одного пункта. И в этом смысле, безумовно, люди хотят жить при демократии, люди хотят жить при свободе. То есть, что у вас такие силовые разгоны предсказально с уликом специфики снова же? То, что заусёды жорстко дейничали так званая стража исламской революции, полиция и войсковые частки в Иране, мы это видим. Шмат уже выступлений у студентов были в разные часы подавлены, выкликая его удивление и повагу именовито мужность иранского народа, в первую чергу иранских женщин. Это означают медиа, все назиральники за подеями в Иране. Экс-депутат Палаты представников, политик Сергей Гайдукевич, знакомый со спецификой неспокойного региона. Починал войсковым дараться на Близком Усходе, наведывал у складе официальных делегаций разные мусульманские краины. И он лечит, что такое развитие подеял целком прогнозованное. Все движется. Эти регионы тоже изменились, и гражданское общество, оно имеет свойство развиваться везде. От этого избежать невозможно. Вот сейчас в свете развития технологий, конечно, идет осведомление очень большое. События, которые происходят, они давно уже назревали, и обязательно какой-то отпечаток наложат, чем бы они ни кончились. Масса людей, которые вышло и останется при своем мнении, будут добиваться того, что они хотят. Это новое в арабском мире, но неизбежно. Меж тем, белорусское керавництво протягивая развитие стосунки з офіційними уладами Ірану. Так, ближайшим часом планується посідження сумісної білорусько-іранської транспортної комісії. Діля перемови чекається візит у Мінськ делегації Міністерства шляхов зносинів Ірану на чолі з керівником відомства. А так само сьогодні запланований візит у Білорусь делегації Міністерства промисловості, сувязі і заміжних справ. Рассказывал Игор Корней. Я додам, что сегодня у охопленных хваляваннями оппонентов Ахмадинежада Тегеран выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совета Республики Национального Сходу Борисом Батуром. У склад делегации вошли сенаторы, депутаты, а так само керовники буйных промысловых предприемств. Пятьдесят пять годов белорусской свободе. Все это. Год за годом. Голосы и подеи у специальных передачах. На хвалю свободы. Увесь липень. Сегодня день памяти Василя Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 года, письменника не стало. Василь Быков покинул этот свет в день початку войны, с якой был связан лёс большинства его героев. Рассказывая Валентина Аксак. На вайне не бывае хэппі-эндаў. Хто б не перамог у ёй, яна нясе сваім удзельнікам невыносны боль і безвыходнасць жыццёвай сітуацыі, пазбаўленай свабоднага выбару. Так бывае на кожнай вайне. І ў гэтым праўда твораў Васіля Быкава. Не выпадкова ж амерыканскія чытачы пісьменніка пазнаюць у іх сваю вайну ў Афганістане і Іраку, гаворыць доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына. Недавно такая размова была з амерыканскім прафесарам, які прасіў напісаць прадмову да перакладу на англійскую мову «Мёртвым не баліць», і ён параўнаў тое, што адбывалася з героем аповесці Васіля Быкава, з тым, што перажывалі многія яго студэнты, якія пабывалі ў Іраку, Афганістане, чытаць, у тым ліку і амерыканскі, шукае адказы на свае асабістыя глыбокія пытанні, ну і, відаць, знаходзіць такія адказы. Быкаў – гэта унікальны літаратар, мацней і праўдзівей за яго, бадай, што ні ў заходняй, ні ў савецкай літаратуры ніхто не сказаў пра вайну. І пра перадваеннае і паваеннае жыццё ў Беларусі з раскулачваннямі, прымусовым згонам вольных сялян у калгасы, знішчэннем нацыянальнай інтэлігенцыі, культурных каштоўнасцяў, палітычных і духоўных свабодаў таксама ніхто з літаратараў праўдзівей за Быкава не сказаў. Першы лаўрэат прэміі імя Быкава за свабоду думкі, паэт і сябра пісьменніка Рыгор Барадулін, кажа, што там, дзе Быкаў, там Беларусь. Сегодня один из самых сумных дней для Беларуси. Але будем все тешить надеи, что Василий Быков будет жить в наших сердцах, в сердцах поколений. Он осветлил тембру нашего життя, и он застанется вечно. Слово покидая зорный след, по его святарить Бог покликал, еще не ведая вельможный свет. Беларусь державит там, где Быков. Сёлета прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі атрымаў мастак Алесь Пушкін. Ён успрымае гэтую высокую адзнаку як ухвалу жыццёвых і творчых ідэалаў, якія ён выснаваў на прыкладзе Быкава. Гэта паводле ягоных словаў. Шчырасць. Беларусь, ідэалы 25 сакавіка, дэмакратычнай краіны, канстытуцыі дэмакратычнай, каштоўнасці 94 года. І нармальны еўрапейскі кантэкст нашай нацыі, бо мы не азіятчына. Аптымістычна працаваць на карысць сваёй Беларусі. І на Беларусі, не ўцякаць з Беларусі. Гаварю мастак Алесь Пушкін, сёння 6 гадоў, як Васіля Быкава няма з намі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне Лявона Баршэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Канчатковы выбар будзе зроблены ўвосень на з'ездзе партыі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне. Большой вопрос Борщевскому. Он что, поздняка уже списал на пенсию? Если да, тогда я начинаю агитацию за Лукашенко, которого ненавижу. Жду ответа или комментария. Лявон Могилев. Отказывая Лявон Баршчэўскі. С Федором Позняком у нас добрые отношения, я сподіваюся, мы летом сустрэнемся з ім і обговорим дальнейшие перспективы. Никто его на пенсию не списывал, и мы тримали в приватности ту заяву, яку он подписал разом с ведомыми діячами перед саммитом у Празі. Но, сапраўды, коли говорить про балотование на президента, то уже, напевно, поколение 50-х, а может 60-х годов больш перспектыўна ў сэнсе вылучэння. Гэта абсалютна не зніжае рычнага заслугу спадара Пазняка перад нашай незалежнасцю. Сёння 22 чэрвеня спаўняецца 68 гадоў з дня нападу гітлераўскай Нямецчыны на сталінскі Савецкі Саюз. Тэлефанаванне на гэтую тэму. 68 год, як нямецка-фашистская Германия напала на СССР, а могло зарыться и на дворот. Чем больше мы отдаляемся от тех часов, тем больше лусни появляется вокруг тех подей. Зараз до державных СМИ допускаются только те ветераны войны, які относятся до категории честных. Есть еще одна категория людей, якая пережила войну. Это дети военной пары. Яны шмат чего ведают и памятают, але их успомины не вписываются в агульную концепцию хлусни. Особисто я в 1941 годе во умовах оккупации пошел в первый класс. Хутка сведок войны зусім не застанется. Настанет полная свобода для хлусни. Илья Копыл, город Менск. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Шановна «Свобода»! Лукашенко и его вертикаль народ сделали рабами. А раз мы рабы, значит, отсутствует национальная культура, традиции, язык. И люди живут как кочевники, вокруг беспредел властями и безразличия к народу. Керівники Російської імперії і білоруський президент осуджені на неприязність во взаємоотносинах, хоч і потрібні одне одному. Черговий раз далі зі сходу зрозуміти, каб Лукашенко не заліцався на Кремль, тільки мара не покидає. Не здарма спонтанно віддавалися туди молочні вироби від білоруських коровок. Але, як стомилися білоруси від політичного крику нашого керівника, то любовного, то ворожого. Ну живуть же, працюють спокійно громадяни недалекої Швейцарії, наприклад. Приклад, ці у якої ще європейськості, аж заздрість бере. Кольки нам ще отримлювати стреси? Що нам, ні здоров'я Чорнобиля не хапає? Без кінця ж так продовжатися не може і не буде. А тим часом Білорусь усе більше опановує нездорові, м'яко кажучи, з'яви у громадській супольності. Ворожість людей один до одного, навіть подлость, п'янство, молодь одервана від національних набитків, від білоруських коронів співається. Самі старожитні у світі професії займаються і молоді хлопці, або гроші. Пожилі люди, жінки, не оборонені не тільки на вісці, і в місті. Чому ж об гетим мовчить БРСМ, державна телевізія? Тільки віддана кому, поливає брудом лепше, що маємо, опозиційну молодь і людей, відданих Білорусі. Гэта была перадача «Званкі на свабоду», выпуск вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу «Акцэнты свабоды».